Two sugars in my coffee cup, make it strong and make it wake me up. Put my boots on in the dark while I'm hoping that my car will start. Working 10 hours a day, another stack of bills to pay. The job don't bother me no more. There's three reasons that I'm working for. But we're good at getting by. And you're looking at a man who's proud. Yeah, you're looking at a man who's found where he wants to be, where he's meant to be. And family life is all right with me. Tornats a retrobar tots amb una nova edició del nostre espai. Això és el Club del Country, programa especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una setmana més estem plegats per gaudir de gairebé 60 minuts de bona música country and western. El primer dels protagonistes que tenim avui al vostre costat és un cantant australià nascut el 22 de desembre del 74 a Geelong, a la província de Victòria, i que ens ha portat des de l'any 1984 extraordinària música i multitud de premis, sobretot a Austràlia. El seu nom és de Anand Harvey. Presentem el darrer àlbum que ha editat, publicat el 22 d'agost d'aquest 2014, Family Life. We go out to a party somewhere, the moment we walk in the door. People stop and everybody stares, she don't know what they're staring for. Street and someone lets a whistle out. A girl like her, she just don't see what the fuss is all about. She don't know she's beautiful. Never crossed her mind. She don't know she's beautiful. No, she's not that kind. She don't know she's beautiful. Oh, but time and time I've told her so. Thank you. That's when she thinks she looks her worst. There's times like that she don't know why I don't take my eyes off her. She Don't Know She's Beautiful, una cançó escrita per Paul Harrison i Bob Backdill, enregistrada i feta famosa per Sammy Kershaw amb el seu senzill publicat al febrer del 1993 des del seu àlbum Haunted Heart. Va arribar a ser un número 1 a les llistes americanes de música country. Aquesta és la nova versió que ens aporta Adam Hay des del seu àlbum Family Five d'aquest 2014. Abans escoltàvem precisament la cançó que dona nom al disc com a entrada amb el nostre espai. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts al Club del Country, a Radio Estel i a Radio Principat, amb Adam Harvey, amb la companyia de Leila Harvey i el Daddy What If. Daddy, what if the sun stopped shining? What would happen then? Well, if the sun stopped shining, you'd be so surprised. You'd stare at the heavens with wide open eyes. The wind would carry your light to the skies, and the sun would start shining again. Daddy, what if the wind stopped blowing? What would happen then? Well, if the wind stopped blowing, the land would be dry, and your boat wouldn't sail, and your kite wouldn't fly, and the grass would see your trouble and tell it to the wind. The wind would start blowing again. Grass stopped growing, what would happen then? Well, if the grass stopped growing, you'd probably cry, and the ground would be watered by the tears from your eyes. Like your love for me, the grass would grow so high, yeah, the grass would start growing again. If I stopped loving you, what would happen then? If you stopped loving me, the grass would stop growing, the sun would stop shining, and the wind would stop blowing. So if you want to keep this old world going, then you better start loving me again. You better start loving me again. Amor filial és el que teníem aquí amb aquesta cançó i amb aquest senzill que també us presentàvem, amb aquesta cançó que ens portava Adam Harvey amb la Leila i que es deia Daddy, What If, què passa, pare, si alguna cosa hi ha. Molt bé, anem cap a música d'una banda ja també famosíssima entre nosaltres, que el 2014 també ens ha portat a molt bona i extraordinària música, com són The Ellie Young Band, amb el seu àlbum publicat el 4 de març de 2014 per Republic Nashville, anomenat Then Thousand Towns, cinquè àlbum d'estudi de The Ellie Young Band. La banda ha escrit gairebé totes les cançons d'aquest disc i el va coproduir al costat de Frank Liddell i d'en Justin Niven. Inclou la cançó que ha estat un número 1 al Drunk Last Night. Precisament amb aquesta cançó continuem amb el nostre espai del dia d'avui amb The Ellie Young Band i el Drunk Last Night, una fantàstica peça que ens conduirà a la bona música del Club del Country. I got a little drunk last night. Something about a midnight rain. Staring at the ceiling fan, I couldn't get you off my brain. I guess I wasn't thinking straight. I couldn't tell wrong from right. I went ahead and called you up. Got a little drunk last night. Brought it all up, got it all out. What is it worth to both of us now? It's off my chest, but never off my mind. Two drinks in, hit that hurt. You feel bad, and I feel worse. I swear it's the last time every time. Might have been I got a little drunk last night. I got a little too far gone. My heart was talking way too loud. I don't remember what I said. Just remember breaking down. Been a full moon, might have been a little too tired to fight, might have been I got a little drunk last night. Might have been a song on the radio, might have been nothing, baby, I don't know. Might have been a girl that looked like you, might have been a fluke, might have been a full moon, might have been a too tired to fight. Might have been I got a little drunk. Brought it all up, got it all out. What is it worth to both of us now? It's off my chest but never off my mind. Two drinks in, hit that hurt. You feel bad and I feel worse. I swear it's the last time every time. I got a little drunk last night. Drunk Last Night era la cançó de Ellie Young Band, una banda fundada a la Universitat de North Texas, a Denton, a Texas, amb Mike, Ellie, James Young, John Jones i Chris Thompson. Allà es van trobar i des d'aleshores que ens han portat, des de l'any 2000, extraordinària música en diferents àlbums que han anat editant. Aquest, com hem dit, és el seu cinquè àlbum d'estudi, amb la cançó que acabem d'escoltar número 1, aquest Drunk Last Night, realitzat a principis de juliol del passat 2013. Aquest àlbum encara dona per bones cançons, com aquest Dust, que s'aporta com a segon senzill. She's sick of this town, she's sick of that boy. Yeah, she's sick of dreams that never take flight. There's gotta be more than the same old story. So she's gonna turn the page tonight and turn the radio up. Slay. fighting back years are the only life she's ever known. But there's a future that's bright in the dead of this night, and all she's gotta do is go and turn the radio up, roll the windows down. She got an open road, ain't no stopping her now. She got the pedal to the floor and a hand-me-down 4. Yeah, the only thing that's left to do is catch a couple green lights and those baby blue eyes, and leave nothing in that rear view. But com a senzills oficials, com per exemple el Drunk Last Night, com hem dit, número 1 a les llistes de country, o aquest Dust, que encara és un senzill actual, ha arribat fins al número 15 amb algunes de les llistes americanes, com el US Country Airplay, i el número 19 amb el US Country, llista general americana de música country. També hi ha altres cançons d'aquest disc que han aparegut a les llistes, però perquè a la ràdio li han cantat la cançó i la posen, sense que la discogràfica en aquell moment doncs hagi triat ni l'hagi seleccionat perquè sigui senzill. És el cas del tema que s'anomena Just at Moonlight, una extraordinària cançó que es troba amb aquest disc, una cançó de Hoagy i John Randall, que també escoltaré a través del nostre espai. Just at moonlight, if you said everything you wanna say, you're still not sure it's gonna go your way. If you're afraid that her heart's just out of sight, just at moonlight, kisses are sweeter and the world seems right. That big yellow ball shining in her eyes. If you wanna make her fall in love tonight, just at moonlight. There's a secret all the poets know. There's something special in the way it glows. If you wanna make a love song turn out right, just at moonlight, kisses are sweeter and the world seems right. With that big yellow ball shining in her eyes, if you wanna make her fall in love tonight, just at moonlight, you hold her tighter and the whole world sings. With that magic Fem un cas especial amb aquest disc i escoltarem fins a quatre cançons, tot i que ja veieu que també la resumim una mica, l'entrada i la sortida exacta d'aquestes peces d'aquest disc, 10,000 Towns de Ellie Young Band, i és perquè trobo que la cançó que tanca el disc és molt especial i que ens aportava també una bona peça, la versió primera del disc, perquè hi ha una versió bonus tracks que ens afegeix, una versió deluxe que ens afegeix tres bonus tracks als 11 originals que es trobaven. És una cançó que ens porten els membres de la banda al costat de Billy Montana, Prayer for the Road. Jeans and my old black winter coat. It took my breath away when I read what she wrote. May the wheels keep turning to get you where you need to go. I'll keep the porch light burning till you get back home. May the angels fly beside you down. Prayer, prayer for the road. Ooh, ooh, ooh, ooh. As much as she misses me, she found the words to write. Enough to keep me warm on a cold December night. And when I'm running on empty and I'm feeling lost, I can hear a voice whispering to God. May the wheels keep turning and get you where you need to go. I'll keep the porch light burning till you get back home. May the angels fly. Després de la música de The Ellie Young Band, anem amb una jove artista. Bé, de fet, era més jove quan va començar. Ella és una actriu americana, cantant i la germana petita de la gran estrella de la música pop, Britney Spears. Ella es diu Jamie Lynn Marie Spears, nascuda el 4 d'abril del 1991. Va començar la seva trajectòria amb les sèries televisives de Nickelodeon anomenades Zoey 101, on interpretava la Zoey Bracks. En aquell moment, doncs, ja havia participat també després en diferents pel·lícules i va tenir una pausa doncs, de gairebé 7 anys, perquè quan tenia 16 anys, amb una decisió plena de controvèrsia, va decidir tenir una criatura amb l'aleshores el seu xicot, la seva filla, la Maddie Aldridge. El 2013 ha retornat al món de l'espectacle i ho ha fet en la música country, enregistrant un disc, un EP, que ens aporta la seva, jo diria que bona música, The Journey s'ha anomenat. El primer senzill d'aquest EP és una cançó que porta el nom de How Cool I Want More, com voldria jo tenir-ne més. Una cançó que a les llistes de country americanes ha arribat fins al moment al número 29 i amb la que encetem la presentació d'aquest EP, d'aquest disc curt de la Jenny Lynn Spears. How Cool I Want More. Lying in the green grass, underneath the blue sky, looking at a good man who ought to be the right guy. He's got the kind of heart that any girl would die for. So how could I want more? How could I want more? Treats me like a princess, lets me have it my way. I can tell he's hanging on every word that I say. All he does is love me, swears that's what he's here for. So how could I want more? How could I want more? Del country amb Rafael Corbí amb la nova música de Jenny Lynn Spears. Was nothing but a Friday night. Plus, and there wasn't no guessing. We're gonna have us a shotgun wedding. might be off the shade, but it's still gonna be my perfect day. Que és una de les cançons i coses dins aquest EP de Journey de la germana petita de la Britney Spears, que m'agrada més que la germana gran. I no vol dir que la Britney Spears no m'agradi, al contrari, el seu 8è àlbum d'estudi, el Britney Jean, és una meravella de la música pop. En el tema Chilling With You canten les dues germanes juntes. És una noia fantàstica, Jamie Lynn Spears, que esperem que duri molt al món de la música country. Després del Shotgun Wedding, aquest Mandolin Summer Sun. It knows me all too well. It's begging for a party and I ain't going by myself. Oh, don't just sit there, say yes and make it fast. Don't tell me you don't wanna make some footprints in the grass. Pick it up, dance around till the sun goes down. Find somebody and fall in love, close your eyes and spin around. Sing it out, shout it out, tell the moon that you ain't done. That freer than ever been, mandolin, summer sun. It sounds like innocence, it sounds like letting go. Sounds like you've got it made and not afraid to let it show. Get out your wild and reckless, get out your two left feet. A little side of crazy, yeah, yeah, that's all you need. Pick it up, dance around till the sun goes down. Find somebody and fall in love. Close your eyes and spin around. Sing it out, shout it out. Tell the moon that you ain't done. That freer than you ever been. Mandolin, summer sun. Oh. l'època d'una nova icona de la música country, jove i fresca, com és aquesta intèrpret que ens ha acompanyat Jamie Lynn Spears. I d'ella, a la més gran llegenda de la música country, sens dubte, estem parlant de Garth Brooks. De tant en tant, torna i sacseja al mercat discogràfic americà i, per extensió, jo diria que fins i tot de tot el món. Està preparant nou disc, que ja el té a punt per sortir al mercat. Feia molt temps que no teníem cançons fresques, noves, de Garth Brooks. Va ser des del 2000, si no recordo malament, amb el seu Scarecrow, l'últim cançons noves que es va publicar el 13 de novembre del 2001. Aleshores, després van venir altres compilacions amb cançons noves, també incloses dins ells, o box d'aquells que incluïen fins a 5 discos. Recordem el Blame It On My Roads, 5 Decades of Influences del passat 2013. Bé, tenim nou senzill, que en aquests moments és una cançó que es troba, quan enregistrem aquest programa per tots vosaltres, com a primer senzill de l'àlbum, realitzat el 3 de setembre del 2014, una cançó que ha arribat al número 19 de les llistes americanes de música country. Es tracta del tema People Loving People. Garth Brooks, doncs aquí el tenim, retornant amb força al món de la música. Doctor, you ain't got a pill for whatever's making this world ill. You can't get forgiveness at the store, and peace, it's a politician's war. You won't find no resolution in the bottom of a bottle, in the stars or every star. The only answer to the problem is people loving people. That's the enemy of everything is evil. Ain't no quick fix at the end of a deed up. It's just people loving people. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Words aren't what they seem to be. Talk is cheap and lies. We fear what we don't understand, and we've been scared since time began. All the colors and the cultures circle round us on a span. It's a complicated riddle. The solution is so simple. It's people loving people. That's the enemy of everything. It's evil. Ain't no quick fix at the end of a beat up. People loving people. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. You can pawn it all on kings and queens, and those behind the curtain say one can't make a difference in a world so full of hurt. But I believe the remedy starts right here with you and me. People loving people. That's the enemy of everything, it's evil. Ain't no quick fix at the end of the beat up. It's just people loving people. It's just people loving people. Gent estimant a gent és el nou tema de Garth Brooks. Esperem que ben aviat ens arribi aquest nou disc, com us comentàvem, per poder-lo oferir la màxima estrella. I la veritat és que un dels personatges que en el món de la música country més ha destacat, que es va retirar perquè va voler, perquè ja en tenia prou, i que després, doncs, de tant en tant retornàvem, ell i la seva dona, la Trisha Yearwood, recordem que ens han portat molt bona música, tant un com l'altre, els èxits són innombrables amb la categoria musical que té en Garth Brooks, i estarà al capdavant, sens dubte, de les llistes i de les vendes quan hi torni. Anem a escoltar bona música, també, de fet, ho estem fent des del començament de l'espai, amb el darrer disc de Linda Ronstadt, d'aquesta gran icona de la música country. El disc que va publicar, que ha publicat el 2014, es diu Duets, i canten gent com Anne Savoy, Carl Jackson, Dolly Parton, Emmylou Harris, Don Henley, Aaron Neville i molts d'altres. Precisament trio una cançó que es diu I Can't Help It, If I'm Still In Love With You, tot un clàssic de la indústria musical, aquesta cançó, que canta al costat d'Emmylou Harris. Sentim, doncs, aquesta peça a càrrec d'aquestes dues extraordinàries artistes. Aquesta versió que realitzen d'aquest grandiós clàssic, com gairebé totes les cançons, és una compilació de temes prou coneguts, enregistrats per Linda Ronstadt, publicat el 8 d'abril d'aquest 2014 per Vinyl Records. No és l'únic àlbum publicat per Linda Ronstadt aquest any, hi ha una altra recopilació publicada el 9 de setembre, també per Vinyl Records, i que es diu Opus Collection. Acabem d'escoltar el tema que ens portava al costat de Emmylou Harris, aquest I Can't Help It If I'm Still In Love With You. Seguint amb bones cançons i amb bons artistes, per què no escoltem, i agafant els més representatius de la música country, el I Never Will Marry. Aquesta cançó ens la canten la Linda Ronstadt al costat de la Dolly Parton. They say that love's a gentle thing, but it's only brought me pain. For the only man I ever loved has gone on the morning train. I never will. Expect to live single all the days of my life. Well, the train pulled out, the whistle blew, with a long and a lonesome moan. He's gone. Gone like the morning. I never will marry. I'll be no man's wife. I expect to live single all the days of my life. There's many a change in the winter wind, and a change in the clouds' design. There's many a change in a young man's heart, but never a change in mine. I never will marry. I'll be no man's wife. I expect to live all the days of my life. I tancarem el repàs amb aquest disc, aquest duet de la Lina Ronstadt, publicat aquest 2014, amb un duet amb l'ex-membre dels Eagles, en Don Henley. La cançó és el Hasten Down the Wine. He tells her he doesn't understand. She takes his hand and tells him nothing's working out the way she planned. She's so many women. He can't have the restless part, so he tells her to hasten downwind. Now he agrees, he thinks she ought to be free. Now she says she'd rather tells her to hasten down the wind. He tells her to hasten down the wind. El Club del Country amb Rafael Corbí, aquesta versió especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat que us portem cada setmana. Aaron Esquist, Neil Mason, Brian Hort a la composició del tema que escoltarem a continuació i que es diu Payback, el senzill extret del disc en Rewind de Rascal Flatts. 21 de gener d'aquest 2014 va veure la publicació d'aquest primer senzill que ara mateix també escoltarem amb vostre espai. Sens dubte, es tracta d'un dels millors àlbums del 2014, el Rewind de Rascal Flatts. The bouncer looking so fine that the band announced you got your tight jeans on and your head unwrapped. your girlfriends say we throwing down tonight. Let me guess, somebody done you wrong, and you're looking for a way to get your feel good home. Get some pictures on the Instagram and show them what is missing. Street no chase, a girl on a mission. Baby, I could be your payback. Hey, gonna help you get your sway back. Take it to the dance floor, I'ma lean your way back. Yeah, I'ma lean your way back. Gonna have a real good time. What about your time, girl? Put it on mine. We can show him what he can't have if you wanna play that game. Yeah, baby, I can be your payback. To know where you are, cause he didn't even know what he had till he lost it. Should have known running around was gonna cost him. No way that girl is as pretty as you. I never even seen her, but I know that it's true. If he was even half a man, he wouldn't have blown it. Thinking about it that way feels good, don't it? Baby, I could be your payback. Hey, gonna help you get your sway back. Take it to the dance floor, I'ma lean your way back. Yeah, I'ma lean your way back. Gonna have a real good time. Don't worry about your time, girl, put it on mine. We can show him what he can't have if you wanna play that game. Yeah, baby, I can be your payback. De country music més interessants són Rascal Flatts amb aquest àlbum que us portem i que ja havíem escoltat, el que va ser no amb aquest espai, amb la seva nova temporada, el Ray Wynn, una banda, un trio que porta extraordinària música i més que té una targeta demogràfica que és força diferent per al que és la música country habitualment. És una de les formacions més destacades i més escoltades i més populars entre la joventut, entre els 18 i 25 anys, que no sol ser un sector molt interessat així a grans audiències per la música country. I a més, el sisè dels grups més apreciats, grups i artistes en solitari més apreciats entre els americans de 10 a 12 anys, amb una enquesta que es va realitzar el setembre del 2007 a càrrec de Weekly Reader, entre més de 2.000 criatures. Rascal Flatts és una formació que va debutar l'any 1999 a Columbus, a Ohio, i que té a Gary LaVox com la veu i un dels tres membres de la formació. Els altres dos són Jay DeMarcus i Joe Donguny. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc, un altre dels senzills apareguts. Va ser el primer d'aquest disc. El Rewind va ser un número 4 a les llistes americanes. El que acabem d'escoltar, el Payback, és actualment un número 26 a les mateixes llistes. De fet, amb aquest tema posarem el punt i final amb el nostre espai d'aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat el Club del Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Fins la propera. A rebem. Reverse these wheels, go back and re-pick you up. I went by so fast, oh so sweet. Make me wanna remake a memory. Wish I had me a time machine. So you can let it fall one more time. I'll touch your skin. I'll kiss your lips, then kiss them again. So good, so right. This is one night I'm wishing I could rewind. I turn back that radio dial, reopen your door. Try to talk George Strait into giving us an encore. Respect. of you laughing when we hit the ground. I can see it now.